أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ کہف کی آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 31 تک یہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات مبارکہ میں بیان ہونے والے مضمون اور ان کا ترجمہ اور تفسیر سے پہلے گزشتہ آیت کا خلاصہ چند لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جاتا ہے. پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو جو ایک انتہائی اہم حکم بیان فرمایا، یہ حکم جیسے جیسے ہمارا یہ دور مزید تاریخ ہوتا چلا جائے گا اس پر عمل کی ضرورت بڑھتی چلی جائے گی. اور اس آیت میں بڑی اہم ترین ہدایات بیان فرمائی گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہوں آپ اپنے آپ کو مجبور کر کے ان کے پاس بٹھائیے، یعنی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان کے پاس بیٹھیں، بیٹھنے کو جی نہ بھی چاہے تو اپنے آپ کو مجبور کریں. اس لیے کہ اگر کسی بات میں خیر ہو اور کسی بات میں دنیا اور آخرت کی فلاح مضمر ہو، طبیعت نہ بھی چاہتی ہو، اس کو آدمی جبرن اختیار کر لے، اس لیے کہ وہ فائدہ اس کو یقیناً مل جاتا. ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جب آدمی کوئی بیمار ہوتا ہے، ان کو جب انجیکشن لگایا جاتا ہے یا بچوں کو دوا پلائی جاتی ہے، تو کسی انسان کی بھی طبیعت نہیں چاہتی کہ میں یہ سیرپ پیوں، یہ دوائیں کھاؤں. یا وہ زخمی ہوتا ہے تو مرہم پٹی کو جی نہیں چاہتا، نفس نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ کڑوی دوائیں جو استعمال کرتا ہے مستقبل کی صحت اور آخر اس کی صحت اور زندگی اور حیات کے لیے کرتا ہے، تو وہاں بھی انسان صبر کرتا ہے. جس چیز کو جینا چاہے اس کو مجبور کر دینا نفس کو اور اس کو اختیار کر لینا، یہ صبر کہلاتا. یہاں یہ بیان فرمایا اگر اللہ والوں کی، جن کی یہ صفات بیان ہو رہی، ان کے پاس بیٹھنے کو جی نہ بھی چاہے تب بھی اپنے آپ کو بٹھا لو، اس لیے کہ ابھی جو بیٹھنے میں نفس کو کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، یہ کڑوا گھونٹ انشاءاللہ آئندہ کی زندگی میں ایمان کی مٹھاس کا ذریعہ بنے گا. یہ اصلاح کا اللہ تعالیٰ کے تعلق کا ذریعہ ہوگا. وہ صفات کون سی ہیں؟ سب سے پہلے یہ ذکر فرمایا وہ لوگ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں, اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں, جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار رہتے ہیں, ان کے پاس اپنے آپ کو بٹھائیں. نمبر دو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں. پتہ یہ چلا جس بندے میں یہ صفات پائی جائیں وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو, صبح و شام اس کا اوڑھنا بچھوڑنا اللہ کا ذکر ہو, اللہ کو یاد کرنا ہو, ایسا صالح انسان. نمبر دو, وہ ہر وقت اللہ کی رضا کا طالب رہتا ہو, ایسے آدمی کے پاس بیٹھنے کا حکم بیان فرمائے. اور یہ ارشاد فرمائے ان صحابہ کے بارے میں کہ آپ ان مشرکین مکہ کے مطالبے پر ان کو اپنے پاس سے اٹھانا تو درکنار, خود اپنے آپ کو ان کے پاس بٹھائے. پتہ یہ چلا کہ اللہ والے کو اپنے آپ پاس سے دور کرنا تو یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے, خود اپنے آپ کو ان کے پاس بٹھانے کا حکم. میں ذرا قرآن کریم کی دوسری آیت کی طرف بھی جاتا ہوں جس میں بڑا واضح طور پہ حکم بیان کر, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, اور تم ہو جاؤ مائیت اختیار کر لو صادقین کی. یہاں جو صفات بیان فرمائی گئی یہی صفات ہیں صادقین. صادق اس بندے کو کہتے ہیں جو زبان سے کہتا ہے, اس کا عمل بھی بتلاتا ہے, اس کا عمل اس کی زبان کے قول کی تصدیق کرتا. دیکھو جو سب سے بڑا صادق تو وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے وعدے کی لاج رکھتا, اس کی ساری زندگی لا الہ الا اللہ کا نمونہ, اس کا گھر بار, اس کی معاشرت, اس کا رہن, اس کا لباس محمد الرسول اللہ کا نمونہ. بتلائیے اگر کوئی آدمی کسی کو خیر کی طرف بلاتا ہو, جیسے ابھی آ رہا, وہ مقتدا ہے, وہ امام ہے, وہ پیشوا تو بنا ہوا ہے, لیکن اس کی شکل و صورت سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. وہ تو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلنے والا, اور جو بندہ اپنی خواہش نفس کی تکمیل کرنے والا اس کے پیچھے نہیں, اس کے پاس نہیں بیٹھنا, ان سے اعراض کرو. قرآن پاک نے واضح طور پہ بیان, پہلی بات تو یہ بیان, کونوا مع الصادقین, صادقین کی مائیت اختیار کرو. کتنی مائیت اختیار کرنی چاہیے؟ ایک مرتبہ زندگی میں جا کر پاس بیٹھ جانا کافی؟ علامہ سید محمود آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں, مشہور زمانہ تفسیر ہے عربی میں, بغداد کے مفتی اعظم اور بہت بڑے مفسر تھے علامہ آلوسی, اور ان کی عربی میں تفسیر 14 جلدوں میں چھپی ہوئی, تمام اسلاف کی تفسیروں کا خلاصہ ہے تفسیر روح المعانی. اس کی تشریح میں لکھتے ہیں حضرات صحابہ کرام سے اور حضرات اکابر تابعین ائمہ سے, کونوا مع الصادقین, اس کی تشریح فرماتے ہیں, اے تخالطوہم حتی تکونوا مثلہم, یعنی اتنا ان کے ساتھ اختلاط کرو, میل جو رکھو کہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ, اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر ان کی صحبت میں آ کر ویسے ہی بن جاؤ تم, ان کے لباس جیسا لباس ہو جائے, ان کے ذکر جیسا تمہارا ذکر ہو جائے, ان کی جیسے وہ اللہ کی رضا کے متلاشی تم بھی اللہ کی رضا کے متلاشی بن جاؤ. دیکھیے جی کتنی اہم ہدایت بیان فرمائی. آج انسان کے سنورنے اور اس کے بگڑنے کا مدار اس کی صحبت پر ہے, اس کی صحبت پر یہ دار و مدار رکھا گیا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. چنانچہ یہاں یہ ہدایت ارشاد فرمائی, ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس کو نقل فرمایا, جب تم ایسے بندوں کو دیکھو, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم ایسے انسانوں کو دیکھو جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو, جن کی صحبت میں بیٹھ کر فکر آخرت بڑھتی ہو, جن کی مجلس میں بیٹھ کر علم میں اضافہ ہوتا ہو, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو, لازم پکڑ لو, جن میں یہ صفات, جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا. نمبر دو, جن کی مجلس میں بیٹھ کر فکر آخرت پیدا ہو, جن کی مجلس میں بیٹھ کر علم میں اضافہ ہوتا ہو. اس سے یہ پتہ چلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے, جس کی مجلس میں بیٹھ کر آدمی بے باک ہو جائے, پہلے نماز رو, پہلے توبہ کرتا تھا, استغفار کرتا تھا, مجلس میں بیٹھا اور آزاد ہو گیا, چلو جی مزے ہو گئے, اب تو چھٹی ہو گئی, نہ حلال نہ حرام کوئی پرواہ نہیں کی. اگر کسی ایسے بندے کی محفل, اس سے دور اٹھ جاؤ. فرمایا ایسے انسان کی صحبت سے بچو, قرآن نے یہ ارشاد فرمایا. چنانچہ اگلا جملہ دیکھیے, ولا تطع, اور مت اتباع کیجئے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, ان لوگوں کی اتباع نہ کیجئے جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا. دل بیان فرمایا زبان نہیں, اس لیے کہ زبان میں تو سامنے ہو سکتا ہے وہ ذکر بھی کرتا ہو, ذکر کی مجلس بھی قائم. دل کا جو آدمی دل سے اللہ کو یاد رکھتا ہو اس کی زندگی, اس کا رہن سہن ساری زندگی بتلاتی ہے اللہ کو یاد رکھتا ہے. اور یہاں میں ایک بات عرض کر دوں, ذکر کی دو قسمیں ہیں, ذکر لسانی اور ذکر قلبی. ذکر لسانی تو یہ کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا, یہ بڑی ثواب کی چیز ہے, بہت فضیلت ہے اس کی. اور ذکر قلبی یہ ہے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا کہ اس وقت میرے مولا کا کیا حکم ہے اور کس بات سے راضی ہوتے ہیں. جس کو یہ فکر نصیب ہو جائے اس کا ذکر ذکر قلبی آتے. جس آدمی کو حلال و حرام کی پرواہ ہو جائے, کوئی بھی اب سودا کرنے لگا اس کو پرواہ ہے کہیں اس سودے سے اللہ تو ناراض, یہ لقمہ منہ میں جانے لگا یہ لقمہ کہیں اللہ کو ناراض کرنے والا تو نہیں. جس آدمی کو یہ فکر ہوگی بس اس کو ذکر قلبی حاصل ہو گیا, اس لیے کہ اس نے اللہ کو یاد رکھا. یہ ہے اصلی ذکر, اللہ کے حکموں کو یاد رکھنا. تو یہاں قرآن کے الفاظ یہ ہیں, ان لوگوں کو جن کا دل ہماری یاد سے غافل ہے ان کی اتباع نہ کرو. وتبع ہواہ, اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہوں, نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے والا ہوں. نفسانی خواہشات کی مثالیں میں نے دے دی, ایک آدھ مثال یہ بھی دے دیتا ہوں. دیکھو نفس انسان کا کن بری خواہشوں کو چاہتا ہے. انسان کا نفس چاہتا ہے کہ وہ گانا سنے, انسان کا نفس چاہتا ہے وہ غیر محرم عورتوں پہ نظر ڈالے, یہ نفسانی خواہشات, حرام کی خواہش. جو بندہ نامحرم عورتوں سے اجتناب نہ کرتا ہو, اس کی نظریں ان پہ پڑتی ہوں, یہ تو اپنی خواہش کا مرید ہے, اس کی اتباع نہ کرو, اس سے دور ہٹ جاؤ. وتبع ہواہ وکان امرہ فرطا, تیسری بات, جس کا معاملہ حدود سے تجاوز کر گیا ہو, غلو کا شکار ہو. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا راستہ دیا ہے اس راستے سے ہٹ کر کوئی الگ راستے اختیار کرنے والا ہے, حدود سے تجاوز کرنے والا, ان کے راستوں کی اتباع نہ کرو. انسان عقل مند اور شعور والے انسان کے لیے اپنا جلیس اپنا استاد منتخب کرنے کے لیے یہ آیت کافی ہے. اور اس کی مزید اگر تفصیل دیکھنی ہو, آپ حضرات نے پڑھا ہے بہت سارے شرکا, معلم القرآن اس ناچیز کی جو کتاب ہے اس کے آخری اسباق میں احادیث مبارکہ آیات اور حضرات صحابہ کے اقوال کی روشنی میں واضح کر دیا گیا. اس میں کھلم کھلا باتیں, حق بات کو واضح کر دیا, اور ساری باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو موجودہ پرفتن, اس میں بتلا دیا گیا قرآن کا استاد کیسا ہونا چاہیے. اس میں بتلا دیا گیا کہ کون سا درس ایسا ہے جو واقعتاً درس ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسندیدہ. اس میں یہ بھی بتلا دیا گیا کس کو تفسیر کرنے کا حق ہے. اس میں یہ بھی بتلا دیا گیا کون بندہ ہے جس کی صحبت کو اختیار کر. ساری باتیں اس کے اندر انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی وہ کتاب یہاں دوبارہ ہم پھر تازہ پڑھیں. اور الحمدللہ وہ کتاب آپ حضرات کی صحبت میں بیٹھ کر یہاں لکھی گئی اور پڑھی گئی آپ کے سامنے, روزانہ لکھا جاتا تھا, روزانہ فوٹو اسٹیٹ ہوتا تھا, روزانہ اس وقت ملک اور بیرون ملک میں اللہ کا شکر ہے ہزاروں جگہوں پہ لوگ اس کتاب سے استفادہ کر رہے ہیں جس کی بنیاد آپ حضرات. کل ہی مجھے فون آیا لاہور سے, جی تقریباً 50-100 کے قریب خواتین ہیں, کوئی تعلیم النسواں کورس شروع ہو رہا ہے, ایک مفتی صاحب کا فون آیا جامعہ اشرفیہ لاہور, یہ وہ کتاب ہے معلم القرآن جلدی سے بھیج دیں ہم اپنے کورس میں شروع کریں. یہ کتاب ناروے میں پڑھو, ناروے سے فون آیا ای میل کہ ہم ناروے زبان میں اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں لوگ اس سے بہت استفادہ کریں. عربی کے اسباق بھی ہیں, عربی سیکھنے والوں کا بھی شوق کہ اتنی عربی آ جائے کہ قرآن پاک ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. الحمدللہ اس میں اتنی عربی اگر سمجھ سے پڑھ لے تو قرآن مجید سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اور آخری اسباق تو راستہ اور پٹڑی سیدھا کرنے کے لیے, اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, انشاءاللہ پھر یہاں اس کو پڑھائیں گے اور اس کو تازہ کریں. اب آتے ہیں اپنی اصلی آیات اور سبق کی طرف. قرآن کریم کی اگلی آیت جو بھی تلاوت کی گئی اس میں بڑا واضح اعلان فرما دیا گیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کو کہہ دو کہ ہم نے حق بتلا دیا ہے. جب حق بتلا دیا ہے اب لوگوں کی مرضی ہے, جو چاہے ہمارے اس حق کو قبول کر لے, جو چاہے باطل پہ ڈٹا رہے. ہم کسی کو جبرن حق کی طرف نہیں لا سکتے, کسی کو مجبور کر کے حق کی طرف نہیں لائیں گے. حق بتلا دیا, صحیح بات بتلا دی, غلط بھی بتلا دی, قرآن میں کھول کر بتلا دی. اب جو چاہے اس پر ایمان لے آئے جو چاہے انکار کر دے لیکن یاد رکھیں دنیا میں تو جو چاہے وہ کر لے گا اگر اس نے کفر کیا اور انکار کیا ہم نے اس کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے ایسی آگ اس کے لیے دہکنے والی تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں قرآن نے آگے جس آگ کی کناتیں اس کو لپیٹ لیں گی اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گی جیسے تمبو لگائے جاتے ٹینٹ لگائے جاتے کنات لگائی جاتی یعنی وہ آگ ایسی ہوگی اس کی کناتیں بنی نکل نہیں سکے گا اس کی دیواریں بھی آگ کی ہوں گی جس آدمی نے باطل کو اختیار کیا ہمارے حق کو ٹھکرا دیا دنیا میں اللہ نے چونکہ اختیار دیا نا اس بندے کو اختیار دیا چاہے حق کو مان لے چاہے باطل کرا اب جو اس اختیار کو استعمال کر کے مولا کی مرضی کے خلاف زندگی بسر کرے گا انکار کرتا رہے گا اس کا یہ انجام ہوگا پانی مانگے گا جہنم کی آگ میں وہاں جلتا ہوا جب پانی کے لیے فریاد کرے گا اس کو پانی نہیں دیا جائے اس کو ایسا تلچھٹ ایسا تیل دیا جائے تلچھٹ جان جو تیل آخر میں بچتا ہے جس میں ذرات ہوتے ہیں وہ جلنے والا تیل دیا جائے گا جس کی حقیقت قرآن نے یہاں ذکر فرمائی اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرما دیں جب وہ تیل نما اس پانی کو پیے گا ان کے چہروں کو خون ڈالے یشوی الوجوہ مشویات عرب میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بھونی ہوئی جو تلی ہوئی چیزیں اس کے لیے مشویات تل دے گا اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا اس کے چہرے کو ایسا پانی ہوگا ہم نے تو اختیار دیا تھا ہم نے تو بے شمار نعمتیں دی تھی ان گنت نعمتیں دی تھی جوانی دی صحت دی مال دیا دولت دیا حق بھی بتلا دیا اس نے اپنے اختیار کو ناجائز استعمال کیا ہماری بات نہیں مانی اللہ رب العالمین کا انکار کیا اس کی باتوں کو ٹھکرا دیا حق کو ٹھکرا اس انجام کے لیے تیار رہے اور جو بندہ حق کی اتباع کرے گا اعمال صالحہ کرے گا آج دنیا میں اپنی اصلاح کر لے گا اللہ کو راضی کر لے گا ہم ایسے بندے کے اجر کو اس کے ثواب کو بھی ضائع نہیں کریں گے اس کو ایسا صلہ دیں گے ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہوں یہ قرآن کی آیات کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں ابھی ترجمے میں ہم پڑھیں گے ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے جیسا حسین منظر ہوگا کہ ان باغات محلات میں نہریں جاری ہوں گے چشمے ہوں گے آبشارے ہوں گی ایسے محلہ اور فرمایا ان کو آراستہ کرنے کے لیے ہم سونے کے کنگن پہنائیں گے سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے اور لباس ایسا خوبصورت ایسا باریک ریشم ہوگا اس خوبصورت جسم کے اوپر باریک ریشم اور موٹا ریشم بھی ہوگا جیسے انسان دنیا میں گرمی آتی تو باریک کپڑے ململ کے پسند کرتا ہے سردیاں آتی تو اس کا خواہش ہوتی موٹے کپڑے ہوں دونوں سے زینت اختیار کرتا ہے وہاں سردی گرمی تو نہیں ہوگی لیکن پہننے کے لیے ایسا ریشم کا لباس ہوگا جو بالکل باریک سبز رنگ کا ریشم ہوگا اور سبز رنگ کا موٹا ریشم ہوگا پہنے ہوئے اونچی اونچی مسندوں پہ گاؤ تکیے پہ ٹیک لگائے ہوئے علی الارائک مسندوں پہ ٹیک بے فکری سے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی زیارت کر رہے ہوں گے پھل ان کے اوپر جھکے ہوں گے قرآن نے ایسا خوبصورت جنت کا نقشہ پیش کیا ہے یہی وہ چیزیں جس کے بارے میں قرآن نے یہ آج اتفاق سے نماز میں بھی وہی تلاوت کی گئی وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ یہ ہیں وہ نعمتیں رال ٹپکانے والے ان میں رال ٹپکائیں یہ بھی ایک محاورہ آدمی لالچ کرتا ہے بڑھنے کی فکر اگر کسی نے مسابقت کرنی ہے بڑھنا ہے اور رال ٹپکانی ہے تمع کرنا ہے ان نعمتوں میں آؤ یعنی اعمال صالحہ کو عبادت زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر زیادہ سے زیادہ سنت کی اتباع کی فکر زیادہ سے زیادہ اب اس سے بڑھ کر حق کیا ہو سکتا اتنا بڑا انعام بھی بتلا دیا اتنی بڑی سزا بھی بتلا دی بندے کو اختیار بھی دے دیا اب بھی اگر انسان نادانی سے وہی راستہ اختیار کرے تو اپنے آپ کو ملامت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف نظر نہ ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واشگاف الفاظ میں ارشاد فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا ہے ناپسند نفس پر گران گزرنے والی چیزوں سے نماز پڑھنا مشقت اب اندازہ فرمائیے انسان صرف سوچ لے پنکھے کے نیچے آرام دہ اس کا کارپیٹ ہے صاف ستھرا وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے پانچ سات منٹ کی دس منٹ کی نماز اتنی پہاڑ کی طرح اس پر بھاری اور اس کو کبھی میچ کھیلو دھوپ میں آٹھ نو گھنٹے مسلسل میچ کھیلے کرکٹ میچ ہو دوسرے مزدوری بھی کر رہا ہے بلاک میں اٹھا رہا نماز مشکل ہے وہ مشکل کیوں ہے وہ اصل میں مشکل اس لیے ہے کہ آخرت کی فکر اور حساب کا خوف ہے ورنہ یہ سب آسانی کے راستے ہیں کتنی اللہ سبحانہ دنیا آخرت کے فوائد اس کے اندر رکھے نماز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسند ہونے والی چیزوں سے ڈھانپا ہوا اب روزہ گرمی میں آئے گا تو اب نفس چاہے گا روزہ چھوڑ دے لیکن یہ ہے نفس پہ گراں لیکن اس کو اختیار کرنے والے اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کو چھپایا اور شہوات کے اندر جو آدمی شہوتوں کے پیچھے چلے شہوات کھانے کی حرام کھانے کی شہوت حرام دیکھنے کی شہوت دوسری جتنے بھی شہوات ہیں گناہ جو نفس کی بری خواہشات وہ آج اپنے ارمانوں کو پورا کرے گا لیکن اپنے اندر اس کے اندر جہنم چھپی وہ جہنم میں گر جائے گا اس لیے فرمایا کتنی بڑی ہمدردی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے بتلا دیا جس کو تم ناپسند سمجھتے ہو نا کر لو انشاءاللہ جنت ملے گی اور جن کی طرح تمہارا نفس چپک رہا ان کو چھوڑ دو اصل میں ان سے بچنا جہنم کی آگ سے بچنا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اب ہم ان آیات کا ترجمہ سمجھیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ آپ فرما دیجئے الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن سو اب جو شخص بھی چاہے تو ایمان لے آئے وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر جو چاہے کفر کر لے جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے انکار کر لے بس اختیار دے دیا ہم مجبور نہیں کرتے کسی کو اس لیے کہ پیغمبر کا کام بتلانا ہے حق بات کو واضح کرنا ہے ماننا نہ ماننا اس کو قبول کرنا یہ سامنے والے کی اس کی ذمہ داری اِنَّا اعتدنا بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے لِلظَّالِمِينَ ظالموں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے نافرمانوں کے لیے نارن ایسی آگ تیار کر رکھی ہے احاط بہم سرادقہا جس کی کناتوں نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہوگا آگ ہوگی اور ارد گرد آگ کی کناتیں اور دیواریں بنی ہوئی ہوں گی اس میں یہ گلے وَإِن يَسْتَغِيثُوا اگر یہ پانی کی فریاد کریں گے یغاسو ان کی فریاد رسی کی جائے گی بِمَاءٍ ایسے پانی سے کَالْمُهْل جو تلچھٹ کی طرح ہوا ہو تلچھٹ یعنی ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے کَالْمُهْل جیسے تلچھٹ ہوتا ہے جیسے تیل کو بوائل کیا جائے کچھ چیزیں پکائی جائے نیچے کچرا سا بچ جاتا ہے اس کو تلچھٹ کہا جاتا ہے یشوی الوجوہ جو چہروں کو بھون ڈالے گا چہروں کو بھون ڈالے گا جب اس کو اپنے منہ کے قریب لائے گا بیس الشراب بہت برا ہے یہ پینا بہت برا ہے یہ مشروب وساعت مرتفقہ کتنی بری ہے یہ آرام کی جگہ کتنا برا ٹھکانہ ہے کتنا برا یہ مشروب ہے اس لیے بچنے کی تلقین فرما دی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے انا یقیناً ہم لا نضیع ہم ضائع نہیں کرتے اجر من احسن عملا ان لوگوں کے اجر کو جو نیک اعمال کرنے والے جو نیک اعمال کریں گے ہم ان کے اجر کو یقیناً ضائع نہیں کریں گے ان کو کیا ملے گا اولئک لہم جنات عدن یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہوں گی عدن کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کی جگہ تجری من تحتہم الانہار جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی یحلون فیہا اس میں ان کو آراستہ کیا جائے گا مزین کیا جائے گا تحلی کہتے ہیں پہننا کوئی آدمی زیب و زینت کے لیے جو چیز پہنے اس کو تحلی عربی میں کہتے ہیں یحلون ان کو پہنائے جائیں گے من اساور من ذہب سونے کے کنگن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کنگن تو عورتیں پہنتی ہیں مردوں کو کنگن پہنائے جائیں گے ایک جواب تو حضرات مفسرین نے یہ دیا کہ ہر جگہ کی زیب و زینت کا رواج پر دار و مدار ہوتا ہے دنیا میں عورتیں کنگن پہنتی ہیں آخرت کا رواج الگ ہوگا وہاں مرد بھی سونے کی چیزیں استعمال کریں گے ان کو اجازت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے اس لیے تو وہاں جنت کی زیب و زینت کی یہ چیز ہوگی اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں علاقوں علاقے سے بھی زیب و زینت کی چیزیں آج بھی بہت سارے شوقین مزاج ایسے ہیں جو کنگن پہنتے ہیں اگرچہ وہ پہننا ان کے لیے ممنوع ہے لوہے کی چیز بھی ممنوع سونے کی چیز بھی ممنوع لیکن پہننے والے پہنتے ہیں اس کو زینت سمجھتے ہیں اور ایک بات جو اس ناچیز کے دل میں آتی ہے اور اب ان چیزوں کو دیکھ کر آتی لگتا یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ گھڑیوں کا رواج نہیں ہوتا تھا और घड़ी बतलाया भी जाता तो वो लोग समाना वही में कैसे समझते। ये जन्नत में सोने की घड़ियां ही मुराद, कीमती और बेशबाह किस्म की घड़ियां इनको। आज देखिए तोहफे में घड़ियां दी जाती, बंदा सुनहरी को पसंद करता, और जन्नत में तो खालिस जन्नत के सोने की इनको, और वही कंगन की तरह होती, घड़ियां ही के मर्दों का कंगन शुमार होता है। मुमकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये भी हो तो ये भी अल्लाह की तरफ से कोई बईद नहीं। बहरहाल जो भी चीज़ होगी वो तो जन्नत में जाकर असली चीज़ मालूम होगी। वो यलबसूना, और वो पहनेंगे, सियाबन ऐसे कपड़े, ऐसे लिबास, खुजरन सब्ज होंगे, मिन सुंदुसिन बारीक किस्म का रेशम, बारीक रेशम और सब्ज रंग हो, और जन्नत का खूबसूरत बदन हो तो क्या उसके अंदर हुसन और खूबसूरती होगी, इसका तसव्वुर हम दुनिया में नहीं कर सकते। सुंदुस ऐसे रेशम को कहा जाता जो इंतहाई बारीक हो, वह इस्तबरकिन और इंतहाई मोटे किस्म का रेशम भी होगा जिसको वो पहने होंगे, सब्ज रंग का मोटा रेशम होगा, दबीज रेशम होगा। मुत्तकीना फीहा अलल अराइक, वो उसको तकिया लगाए हुए होंगे मसनदों के ऊपर, गाओ तकिए के ऊपर टेक लगाए हुए बैठे होंगे। लिबास ये होगा, नहरें होंगी, हमेशा रहने की जन्नतें होंगी, और इस अंदाज से बेफिक्री के साथ वहाँ बैठे हुए होंगे। फरमाया नेमत सवाब, कितना अच्छा सवाब, वहसुनत मुर्तफका, कितनी अच्छी आराम की जगह, कितनी अच्छा, कितनी अच्छी आराम की जगह, कितना अच्छा ठिकाना है। अल्लाह सुबहानहु व तआला हमें अपने फजल व करम से नेक आमाल की, अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र हमारे कुलूब में पैदा फरमा दें, और अल्लाह ताला अपने फजल से, अपनी रहमत से हमें यह ठिकाना नसीब फरमा दें। जहन्नम की आग से हम सबको अल्लाह ताला जहन्नम के आखिरत के अजाबों से महफूज फरमाएं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، اے اللہ اپنی رضا اور جنت نصیب فرما. ونعوذ بك من سخطك والنار، اے اللہ اپنی ناراضگی اور جہنم سے محفوظ فرما. یا اللہ آپ نے ان آیات مبارکہ میں ہمیں جو حکم فرمایا ہے، اے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن چیزوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے ان تمام فتنوں سے، اے اللہ شیاطین سے، نفس و شیطان کی پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے مجلس میں آنے والے تمام شرکا کو اپنی رضا عطا فرما، سب کو اے اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما. ہماری اس مسجد کو اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے. اے اللہ یا ارحم الراحمین، اپنی رضا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنوری، اے اللہ روحانیت، نورانیت، اے اللہ ہدایت کا اس کو سرچشمہ اور مرکز بنا دے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.